ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک کتاب قرآن کو اپنے لیے رہنما مانتے ہیں، ہم سب کے معاملات بھی ایک، من حیث القوم مسلمان بھی ہیں، پھر کیا سبب ہے کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کی ہلاکت پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو بے عزت کر کے فخر کے ساتھ اپنی مجالس میں اپنے کارنامے بطور کارنامہ بتایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب کسی انسان کو اس بات کا پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے، وہ اپنے گلے سے اتار کے دوسرے کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اسپیشلی جو ارباب اختیار ہیں، جنہیں اللہ مالک نے حکومت، جنہیں اللہ مالک نے وسائل، جنہیں اللہ مالک نے منصب اس لیے عطا کیے تھے کہ لوگوں کے امن و امان کی حفاظت کر سکیں، لوگوں کے تحفظ کے ضامن بنے، لوگوں کے معاملات میں ان کے خادم بن کے رہیں، وہ سب سے زیادہ اس بات میں، اس قتل و غارت گری کے، اس بے راہ روی کے، اس افراتفری کے سب سے بڑے ذمہ دار ہونے کے باوجود اپنے گلے سے اتار کے دوسرے گلے میں یہ توہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کے فلاں ذمہ دار ہیں، کبھی وہ علماء کو اس کے ذمہ دار بناتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جنہوں نے سکولوں میں اپنے دن اور سال و شب ضائع نہیں کیے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، تعلیم کا نہ ہونے کا سبب یہ ہے، فلاں معاملہ اس طرح ہے، وہ اپنے گلے سے اتار کے دوسرے گلے میں ڈالنے کے لیے ہر وقت تگودو میں رہتے ہیں، بلکہ ہم میڈیا پہ آ کے وہ ذمہ دار ہی انہیں بناتے ہیں۔ میں ان سے یہ بات پوچھتا ہوں، وہ یہ بتائیں، جب وہ لوگ پڑھے ہوئے نہیں تھے، جب یہ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم نہیں تھا، جب یہ سب کچھ نہیں تھا، تو کیا اس وقت یہ سارے معاملے نہیں ہوتے تھے؟ کیا جو انسان یورپ کے تعلیمی نظام کو اپناتا ہے، کیا وہی امن و امان کے ساتھ رہتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ دنیا کا کبھی اصول ہی نہیں رہا۔ صرف وہ قوم امن کے ساتھ رہ سکتی ہے، اس قوم کو سکون مل سکتا ہے جو آسمانوں والوں کی وحی کی طرف، اب آسمان والے کی وحی پہ اپنی کان کو ٹکاتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو سکون میں آ جاتا ہے۔ آپ اہل عرب کو دیکھ لیں، دنیا کی پہلی قوموں کو دیکھ لیں، جو اپنے وقت جو رائج علوم تھے ان سے بہرمند تھے، بہت بڑے بڑے فصیح اللسان تھے، شعر و شاعری میں اور ادب میں وہ لوگ اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود اللہ انہیں کہتا ہے وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ سارے کے سارے گمراہ تھے۔ جب کسی کا علم، جب کسی کا منصب، جب کسی کی تعلیم اپنے سے کمزور کا حق ادا کرنے کا اسے حکم نہیں دیتا، حکم نہیں دیتی، تو ایسی تعلیم کو آگ لگانی ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کسی بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ اسی وقت کسی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، وہ اسی وقت کسی کی خیر خواہی کا سوچ سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اس کے پاس پی ایچ ڈی، ماسٹر ڈگریوں کے ڈھیر کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک جانور ہے جسے اللہ نے بہت بڑا منصب تو دیا ہے، لیکن وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ دنیا میں ایسا وقت پہلی دفعہ نہیں آیا۔ قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جو پہلی اقوام کے تذکرے کرتی ہے، جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ان کے رویے بھی بتاتی ہے، اس کے بعد جو ان قوموں کے ساتھ اللہ نے سلوک کیا اس سلوک کا تذکرہ بھی کرتی ہے، انہیں اس ان قوموں کو اللہ نے جو عزت دنیا میں عطا فرمائی ان عزتوں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان اقوام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے جنہیں اللہ نے عروج بخشا، جنہوں نے ذمہ داریاں اللہ نے دی، جنہوں نے دنیا میں بہت بڑی بادشاہتیں عطا کی، لیکن انہوں نے اپنی بادشاہتیں، اپنے مناسب، اپنے معاملات فرعونیت کی نظر کر دیے، اپنے ہی لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے لگے، اللہ رب العزت کی بات ماننے کے بجائے شیطان کے پیروکار بن گئے، پھر ان کا حشر جو ہوا اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان بے شمار اقوام جن کا تذکرہ اللہ مالک قرآن عظیم میں کرتا ہے، ان میں ایک قوم ہے قوم شعیب۔ شعیب علیہ السلام یہ انبیاء اور رسل میں سے اللہ کے ایک نبی تھے، ان کی قوم مدین کی بستیوں میں رہتی تھی، مدینہ منورہ سے جب تبوک کی جانب جائیں تو درمیان میں ان کی بستیاں آتی ہیں، اور یہ بڑے ہی مالدار لوگ، صاحب ثروت لوگ، اپنے وقت کے علوم فنون کے ماہر لوگ تھے، ان کے اللہ نے ان کی طرف نبی مبعوث فرمایا انہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ نے انہیں منصب بھی دیا ہوا تھا، اللہ نے انہیں تجارت بھی دی ہوئی تھی، یہ ایک تجارت کا بین الاقوامی اڈا تھا اور لوگ ان سے تجارت میں، معاملات میں استفادہ کرتے تھے، اور ان کے یہ ارد گرد کے جتنے بھی شہر، جتنے بھی ممالک تھے وہاں ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ان ساری باتوں کے باوجود جب ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر کے بجائے فرعونیت آ گئی، یہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے یہ اپنی خواہش کے غلام بن گئے، انہوں نے اپنی تجارتوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دیا کہ لوگوں کا حق انہیں ادا نہ کرنا، جب کسی سے حق لینا تو چھین لینا، دوسرے کا حق کا بھی اپنے آپ کو مالک تصور کرنا، جب ان کے ہاتھ میں ترازو آ جائے تو انصاف نہ کرنا، جب ان کے ہاتھ میں بادشاہت آ جائے تو غریبوں پہ، مظلوموں پہ ظلم کرنا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ لوگ جنہیں اللہ نے پیدا کیا تھا اور اس بات کو یہ سمجھتے بھی تھے کہ اللہ مالک ہمارا رب ہے اور اس کی طرف سے رہنمائی آنے والی ہی حقیقی رہنمائی ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ رستہ چھوڑ دیا، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے مختلف اپنے وقت کے جو اولیاء اللہ تھے، اس وقت کے جو انبیاء اور رسل تھے، ان کی قبور کو، ان کی یہ بھائی بند کر دیں، کیا مسئلہ ہے، ان کی جو قبور تھی وہاں جا کے اللہ کی ذات کو چھوڑ کے ان مختلف دروں کو اپنا لیا، اللہ کی ذات کو بھول کے کوئی اور رستوں کو اپنا لیا، تو اللہ نے ان کی طرف، انہی کی قوم سے، ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے انسان، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں ایک پاک باز انسان جن کا نام سیدنا شعیب علیہ السلام ہے، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور قوم کی طرف بھیجا تاکہ قوم کو سمجھائیں کہ قوم نے جو رستہ اختیار کیا ہوا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم یہ ساری باتیں جب دیکھیں گے، جب سنیں گے، تو اس آئینے میں مجھے اپنا چہرہ نظر آئے گا، آپ کو اپنا آئے گا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات جو عرض کر رہا ہوں، باوجود اس بات کے کہ ہم ان قصوں کو جانتے ہیں، ان قصوں کو سنتے ہیں جو اللہ نے ان اقوام کے ساتھ کیے تھے، اس کے باوجود بالکل ہم اپنے قدموں کو اسی قدموں پہ رکھ رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہلاکت میں اور بربادی میں مبتلا ہوئے تھے، اور جس طرح انہوں نے اعتراض کیے تھے وہی اعتراض آج ہمارے ہیں، جس طرح انہوں نے انبیاء اور رسل کی مخالفت کی تھی اسی طرح آج ہم بھی کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے انبیاء اور رسل کا تمسخر اڑایا تھا آج دین اسلام کا تمسخر ہم بھی اڑا رہے ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگ اپنی زبان سے یہ تو نہ کہیں کہ اسلام ایک برا مذہب ہے، اپنی زبان سے یہ تو نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم عملی طور پہ آپ کی مخالفت ہر قدم پہ کرتے ہیں۔ الاعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے، سورت ہود ہے، بارواں پارہ ہے، اس کا نصف جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا پارے کا اور سورت کا رکوع آٹھواں ہے، آپ اس رکوع کو اپنے گھروں میں پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف اللہ رب العزت نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا کہ اپنی قوم کے رویے، جو قوم کا رویہ بن چکا ہے، قوم نے جو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، اپنی خواہش کی غلامی جو قبول کر لی ہے، اپنی مرضی کے مطابق جو اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، ان سے انہیں ڈراؤ کہ یہ رستہ اچھا نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے اور انہیں جا کے حکم دیا، یا قومی، اے میری قوم، سب سے پہلی بات یہ ہے، جس بات کو تم دین سمجھ کے کر رہے ہو یہ اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا جرم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، الا انبئکم باکبر القبائر، کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، وہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ، یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں اوروں کو بھی شامل کر لینا، کہ جس طرح اللہ کے پاس قدرتیں قوتیں ہیں وہ انسانوں میں تقسیم کر دینا، وہ اولیاء اللہ میں یا انبیاء میں بانٹ دینا، یہی تو شرک شروع ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کہی اس وقت، اے میری قوم، اعبد اللہ، صرف ایک اللہ کے پوجو۔ اور اس میں ہر مسلمان یہ بات سوچتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے کسی اور کے لیے نماز کبھی نہیں پڑھی، ہم نے کسی اور کے لیے یہ فلاں کام، روزہ کبھی نہیں رکھا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب ہم کسی اور کو پکارتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا سفارشی اللہ کے حضور بنے، تو اللہ رب العزت وہاں کہتا ہے کہ یہ اوروں کو پکار کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، گیارہواں پارہ سورت یونس اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، اور اللہ کہتا ہے یہ ایسی بات کر رہے ہیں جس کو زمین و آسمان میں اللہ جانتا ہی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے دنیا میں جو اللہ کے حضور سفارش اس کے حکم کے بغیر بھی کر سکتا ہے؟ جب تک اللہ رب العزت کسی کو اجازت نہ دے، اللہ تو وہ تو بات نہیں کر سکتا، سفارش تو دور کی بات ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ تیسواں پارہ سورت نبا، اس کی آخری آیات کو پڑھے، اللہ فرماتا ہے جس دن، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا، جس دن جبریل اور تمام کے تمام طاقتور فرشتے اللہ کی عدالت میں صفے باندھے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت سے کلام بھی کر سکے جب تک وہ رحمان اپنی رحمت سے کسی کو حکم نہیں فرمائے گا۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ ایسا دن برپا ہوگا۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑے، کیونکہ اللہ کے علاوہ وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کے حضور ٹھکانہ ملے، وہ آج اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ سارے دروازوں کو چھوڑ دے۔ یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جو آج کے دن اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کا انکاری ہے، اس دن وہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو اس وقت سے پہلے پہلے، ہم سے پہلی اقوام کو انبیاء نے یہی بات سمجھائی تھی، یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اگر پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، اگر حاجت روائی کے لیے التجا کرنی ہے تو اللہ کے حضور، اگر کسی کو شفاعت کے لیے کہنا ہے تو اللہ کی منت کرنا، اگر معافی طلب کرنی ہے تو اسی سے مانگنا، اگر رزق طلب کرنا ہے تو اسی سے طلب کرنا، کیونکہ وہ ہر صبح جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اللہ مالک ندا دیتا ہے ایک اس کا فرشتہ پکارتا ہے زمین والوں کو، کون ہے جو اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے مجھ سے التجا کرنے والا، مجھ سے التجا کرے میں اس کی مصیبتوں کو دور کر، کون ہے رزق مانگنے والا، وہ مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں۔ ہم اپنی زندگی میں وظائف پوچھتے ہیں، جی ہمیں وظیفہ بتائیے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر ہماری زندگی میں نماز موجود ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ ہمارے متعلق اچھے سے اچھا فیصلہ فرمائے گا۔ اگر ہماری زندگی میں یہی بہترین وظیفہ موجود نہیں ہے تو ہم ساری زندگی تسبیحاں گسا نہیں توڑ بھی دیں گے، پڑھ پڑھ کے ان کو بالکل ختم کر دیں گے۔ ہماری انگلیوں کے پپورے اور تسبیحوں کے دانے یہ سارے کے سارے گس بھی جائیں تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیو، ہم سب سے پہلی سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی جس قباحت کا تذکرہ کیا، قوم کو جس بات پہ سمجھایا، وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، یا قوم اعبدوا اللہ۔ آج ہمارے معاشرے کی بد نصیبی سب سے بڑی یہی ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کے ہر ویگن پہ، ہر رکشے پہ، ہر گاڑی پہ، ہر ذہن پہ، ہر دل پہ اللہ حق نہیں، مختلف لوگ حق بنے ہوئے ہیں، حالانکہ حق صرف اللہ رب العزت ہے یا اس کا رسول ہے، اور جتنے بھی رستے ہیں سارے کے سارے گمراہی اور ضلالت کے ہیں۔ صرف ایک رستہ ہے جو اللہ مالک کا ہے، اور وہی انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ہم یہ سارے رستے اپنا کے اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار تصور کرتے ہیں۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں وہ ان کے وقت میں لوگوں نے کہا کہ تو مشکل کشا ہے تو انہوں نے آگ لگا کے انہیں جلا دیا تھا، انہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں کہ ہر بات میں کہتے ہیں کہ علی جو ہے مشکل کشا ہے۔ اگر سیدنا علی مشکل کشا تھے تو عبد الرحمن بن ملجم جس خبیث نے مسجد کی ڈیوری میں آپ کو چھرا مارا تو اس وقت مشکل کشائی کہاں تھی؟ جب آپ کی بیٹے فرزندوں کو کربلا کے میدانوں میں ذبح کیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی اس وقت کیوں نہیں تشریف لائے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے ذہنوں کی اخذ کردہ خباستے ہیں۔ آپ بحثیت عظمت رسول اللہ کے بھائی بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، یہ ساری عظمتیں اپنی جگہ، لیکن کسی مخلوق کو حق نہیں کہ وہ اللہ کی برابری کرے۔ مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور یہی بات قوموں کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ جب قومیں اللہ کو فراموش کر دیں، ہر دروازے پہ اپنے جبیں کو جھکا دیں، یہیں پہ قوموں کی تباہی شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، وہ ساری زندگی گناہوں میں، ساری زندگی بدکاریوں میں، ساری زندگی عیاشیوں اور بدماشیوں میں مبتلا رہ کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میری فلاں نسبت فلاں بزرگ کی طرف ہے، اور جب وہ قیامت کے دن میں ان کی بیعت کیا ہوا ہوں، قیامت کے دن وہ مجھے بچا لیں گے۔ لوگوں، اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہی لوگ جنہیں ہم اپنا سفارشی، جنہیں ہم جن کی طرف ہم اپنی نسبتیں کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ سارے کے سارے ان کے دشمن بن جائیں گے، جن کو ہم ساری زندگی اللہ کے علاوہ پکارتے رہے، جن کو اللہ کے علاوہ حاجت روا سمجھتے رہے، اپنا شافع سمجھتے رہے، اللہ فرماتا ہے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ غَافِلِينَ، وہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں پکارا، ہم تو اس بات کا پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلی اپنی قوم کی جس خباثت کا تذکرہ کیا، جس بات پہ اپنی قوم کو سمجھایا، جس گناہ سے بچنے کی تلقین کی، وہ یہ تھی کہ شرک نہ کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور کو کچھ نہ سمجھو۔ انبیاء ہیں، اللہ کی طرف سے رہنمائی لے کے آتے ہیں، ہم ان کی فرما برداری ان باتوں میں کرتے ہیں جن باتوں میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کا احترام ہم پہ واجب ہے، لیکن انہیں رب کے برابر بٹھا دینا یہ ظلم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم آدمی کو اللہ کبھی فلاح نہیں دیتا۔ اس کے بعد فرمایا ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ہر بندہ چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ صنعت کار ہے، چاہے وہ کاشتکار ہے، چاہے اللہ نے اسے کسی عدالتی منصب پہ فائز کیا ہے، چاہے اسے اللہ نے ایگزیکٹو میں لوگوں کے تحفظ کی ذمہ داری کے لیے کسی فورسز کا کوئی ساتھی بنایا ہے، جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور اس کی ذمہ داریاں جب وہ اس نوکری کو، اس تجارت کو، اس صنعت کاری کو شروع کرتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک انصاف کا ترازو ہے، اس نے انصاف کے ساتھ تول کے ہر بندے کو اس کا حق پورا دینا ہے۔ اور جب قومیں کسی کے حق کو ادا کرنا ترک کر دیں تو اس وقت قوموں کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تجارت میں حق نہ ادا کرے، وہ صنعت کاری میں حق نہ ادا کرے، صنعت کار ایک پروڈکٹ بناتا ہے، وہ اس کی تعریف میں ایک بروشر چھاپتا ہے کہ میں نے اس طرح کی چیز، اتنی کوانٹٹی کی، اتنا اتنا مال اسے لگایا، اس طرح کی چیز بنائی، اس کی افادیت یہ ہے، اگر جو کچھ لکھا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ اتنا وزنی نہیں ہے، اس کی افادیت وہ نہیں ہے جو لکھ رہا ہے، تو یہ بددیانتی ہے۔ ایک تاجر جب کسی کو چیز دیتا ہے تو جب وہ دیتے وقت اپنے ترازو پہ ڈنڈی مارتا ہے، اپنے گز کو صحیح نہیں مارتا، تو وہ بددیانتی کر رہا ہے۔ ایک منصبدار جو اپنے منصب پہ اس وعدے کے ساتھ بیٹھا تھا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا، لوگوں کی خیر خواہی کروں گا، اپنے ملک کا تحفظ کروں گا، اسلام کا وفادار رہوں گا، تو جب وہ اسلام سے بددیانتی کرتا ہے، اپنے ملک سے خیانت کرتا ہے، آنے والے سائل کے ساتھ صحیح حق نہیں ادا کرتا، تو وہ بددیانت ہے۔ اور حقیقتاً یہ بددیانتی جو ہے، اس مظلوم کو جو تکلیف ہونی ہے وہ تو تکلیف اٹھا کے چلا گیا، لیکن جس تکلیف میں یہ مبتلا ہوگا اس کا تصور کبھی نہیں کیا۔ اسے تو انسان نے تکلیف دی، جو چند لمحے تڑپ کے پھر صحیح ہو جائے گا، اور جب اللہ تکلیف دینے پہ اس انسان کو آ جائے گا پھر کون بچائے گا؟ اولادوں کی بیماریوں کی وجہ سے تڑپتے ہیں، پھر گھر کے حالات سے حالات پہ روتے ہیں، اپنے معاملات میں ہاتھوں کو چک مارتے ہیں، لیکن پھر کوئی دنیا میں ہمارا معاون و مددگار نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہ اللہ نے جو منصب ہمیں دیا ہے اس کا حق ادا کریں۔ یہی قوم شعیب کو، اصحاب مدین کو سیدنا شعیب علیہ السلام سے نے کہا تھا وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اس کا حق ادا کرو، پورا پورا تول دو، جس منصب پہ اللہ نے جس حق کو دے کر بٹھایا اس کا حق ادا کرو۔ انی اراکم بخیر، اس وقت تو میں تمہیں بڑی فراوانی میں، بڑی آسائش اور آرام میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا، اگر اللہ کے علاوہ اور دروں کو نہ چھوڑا، اگر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، جو نہیں کر رہے اس کو نہ اپنایا تم یہ تمہاری جو بہتری ہے فراوانی ہے فیکٹریاں ہیں کاروبار ہیں یہ بہت بڑے بڑے مناصب ہیں یہ ملک کی چار دیواری ہے یہ سارا تحفظ کی جو ضمانتیں ہیں کہتے ہیں میں تمہیں ضمانت نہیں دیتا جب اللہ کا عذاب آ جائے تو یہ تمہاری کوئی فائدہ دے جائیں گی انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط وہ چاروں طرف سے گرنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ اپنی حرکتوں کو چھوڑ دو آج ہم ہر بدکاری میں منہ ڈالیں ہر خباثت کو اپنی زندگی کے لیے ضروری تصور کریں ہر بندے پہ ظلم کرنا اپنا حق جانے اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے ہر دروازے پہ اپنی جبیں کو زخمی کریں پھر بھی یہ سمجھے کہ ہم نے کیا دیا ہے یہ کیوں ہمارے ساتھ ہوتا ہے حالانکہ آج سے 1400 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب کوئی قوم بدکاریوں میں بدماشیوں میں حیا بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے وہاں حرج آئے گا صحابی نے پوچھا حرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل کیا قتل آپ نے فرمایا مقتول کو یہ پتا نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں آج دیکھ لیں چند ٹکوں کے لیے مساجد میں دوسری عبادت گاہوں میں وہ کسی بھی مذہب یا مسلک کی ہیں یا مختلف پبلک مقامات پہ جو لوگ چند ٹکوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں مجھے بتاؤ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے نشانے پہ کون مظلوم آئے گا اور یہ سارا تماشا کیوں ہوتا ہے پریزیڈنٹ سے لے کر ایک چھوٹے سے انسان تک سب کے سب اس خباثت میں ملوث ہیں ہر بندہ بے حیائی کے کام کرنے کے باوجود کہتا ہے کہ میری حفاظت ہو کیسے ممکن ہے ہر غلاظت اور گندگی کو ہم نے اپنے موبائل میں قابو کیا ہوا ہے جب چاہیں دیکھ لیں ہمارے گھر میں 70 اور 80 کے درمیان سٹیشن چلتے ہیں کہ جب ہمارے من میں آئے ہم کسی کو بھی ننگا ہوتے ہوئے دیکھ لیں کہ میری بہن اور ماں کی طرف کوئی نہ دیکھے میں جس کو مرضی جو مرضی کرتا رہا اور بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ انٹرویو لینے والا ہمارے ایک ذمہ دار وزیر سے پوچھتا ہے تو نے شادی نہیں کی اس کا کیا سبب ہے اس بے غیرت نے یہ بات کہی کہ جسے ویسے ہی سب کچھ ملتا ہو اسے کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی یہ مسلمانوں کا ملک ہے جہاں کیفیت بے حیائی اور بدماش ذہن یہ ایسے ہوں اور وہ حکومتوں کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان حالات میں اس قوم کو کون بربادی سے روک سکتا ہے سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا انی اراکم بخیر اس وقت تو تمہاری حالت میں بڑی بہتر دیکھ رہا ہوں انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط لیکن اگر تم نے اپنی حرکتوں کو نہ چھوڑا تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ان قریب چاروں طرف سے گھیرنے والا عذاب تم پہ آ جائے گا یا قومی اوف المقیال والمیزان بالقسط اے میری قوم لینے دینے کے معاملے میں آپ یہ بات دیکھیں ہمارے جو ذمہ داران ہیں اگر کوئی آدمی ان میں رشوت نہیں لیتا بے شک ساری زندگی کوئی کام نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں کرپٹ نہیں ہوں یہ بھی ایک کرپشن ہے وہ قوم سے تنخواہ تو وصول کرتا ہے لیکن وہ کام اپنا نہیں کرتا یہ بھی کرپشن ہے ہم نے صرف جب یہ سمجھ لیا جو رشوت نہیں لیتا وہ کرپٹ نہیں ہے, نہیں, اور بلکہ اب تو کیفیت یہ بن چکی ہے کہ رشوت کو فیس یا اپنا حق تصور کیا جاتا ہے, اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. ایک مظلوم بالقص جس کو لوٹ لیا گیا, جس کے پاس کل کائنات سواری کے لیے اس کا سائیکل تھا, یا اس نے پوری زندگی محنتوں مشقتوں سے ایک موٹر سائیکل لیا تھا, کوئی بدبخت چرا کے لے گیا, تو جب وہ اپنی رپٹ کے لیے تھانے میں جاتا ہے تو وہاں ایک سانپ نما انسان بیٹھا ہوا اس سے خبیث ٹکے مانگتا ہے کہ تیرے ظلم کی تب دادرسی ہوگی جب میرے پیٹ میں تم جہنم کی آگ کو ڈالو گے. جب قوموں کی کفیت یہ بن جائے تو اس وقت انہیں ہلاکت سے کون بچا سکتا ہے؟ شعیب علیہ السلام نے ہزاروں برس پہلے یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی, یا قومی اوف المکیال والمیزان بالقسط, انصاف کے ساتھ جس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کرو. اگر ایک تاجر جو ہے وہ پیسے لے لیتا ہے تو پیسوں کے مطابق اس کی چیز اسے ادا نہیں کرتا تو یہ بددیانت ہے, بے انصافی کر رہا ہے. ایک ملازم جب وہ اپنی تنخواہ پہ کمٹمنٹ کر لی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پوری طرح لوگوں کے معاملات میں ان کی معاونت کروں گا تو وہ نہیں کرتا تو بددیانت ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا, یا قومی اوف المکیال والمیزان بالقسط, انصاف کے ساتھ جس کا حق جو بنتا ہے اسے پورا پورا ادا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, لوگوں کو بری خبیث چیزیں نہ دو, یعنی دھوکے کے ساتھ غلط چیز دے دینی یا دھوکے کے ساتھ ان کا کام ہی نہ کرنا. اور بے شمار ایسے بے حیا بھی ہیں جو رشوت کے ساتھ منہ کالا بھی کرتے ہیں پھر کام نہیں لوگوں کا کرتے. ایسی کیفیت میں اقوام میں یہ حرج کا پیدا ہونا, قتل ہونا اور افراتفری پھیلنا, ڈکیتیاں اور چوریاں ہونا, یہ پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا, بقیت اللہ, جو تمہیں اللہ دیتا ہے اس پہ حوصلہ کرو. خیر لکم, جو اللہ کی عطا ہے, جو تنخواہ حلال اللہ تمہیں دیتا ہے, جو کاروبار میں اللہ رب العزت حلال منافع دیتا ہے, جو صنعت کاری یا ذمہ داری میں اللہ حلال چیزیں تمہیں دیتا ہے, بقیت اللہ, اللہ کی عطا پہ راضی ہو جاؤ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی وخلف علی کل فائتت بخیر, اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اسی پہ قناعت نصیب فرما دے. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی, اے اللہ اس میں برکت عطا فرما دے. وخلف علی کل فائتت بخیر, جو مجھے نہیں مل سکا, جو بظاہر نظر آتا ہے کہ میں لے سکتا تھا, میں چھین سکتا تھا, میں پکڑ سکتا تھا, وہ نہیں آیا, اے اللہ تو اس سے بہتر مجھے عطا کر دے تو اللہ حلال دے دے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس طرح ایک انسان میں بے خوف ہو کے گھومتا پھرتا ہے, کام کرتا ہے, اور اس کی موت ہر وقت تعاقب میں ہے اور اس وقت اسے دبوچ کے رہے گی, ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے وہ چونا گچ شیشوں کے محلوں میں کیوں نہ بیٹھ جائے, فرمایا جب اس کا وقت آئے گا, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, اس وقت جب آ جاتا ہے ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہوتا. جس طرح ہر انسان کے تعاقب میں اس کی موت ہے, اسی طرح اس کے تعاقب میں اس کا رزق ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ حلال طریقے سے اسے لے لے یا حرام طریقے سے لے لے. اگر حرام طریقے سے لیں گے تو اپنے آپ کو بھی بربادی میں مبتلا کریں گے, قوموں کو بھی تباہی میں مبتلا کر دیں گے. اگر کوئی انسان مثال کے طور پہ, میں حرام کھاؤں گا, ظلم کروں گا, بددیانتی کے ساتھ کاروبار کروں گا, معاملات میں انصاف کا دامن چھوڑوں گا, تو جہاں وہ خباثت وہ اللہ کا عذاب مجھے اللہ محفوظ فرمائے اس کرنے والے کو چمٹے گا، اسی طرح اس کی خباثت جو معاشرے میں پھیلے گی معاشرہ بھی بربادی کی طرف جائے گا۔ آپ دیکھ لیں اس وقت معاشرے کی کیفیت یہ بن چکی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بڑے مناسب پہ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا باس ایسے کرتا ہے ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہمارا پریزیڈنٹ کرتا ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے یا فلاں فلاں ہے، اگر وہ اتنے بڑے بڑے گھپلے کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں کیا ہو جائے گا۔ یہی قوموں کی بربادی ہوتی ہے، حالانکہ ایک لقمہ جس کے اندر حرام کا گیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو اس لقمے کی وجہ سے اس کے جسم میں پلا گوشت بنا جب تک وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا اللہ اسے جنت میں نہیں بھیجے گا۔ یہ میری بات نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہم لوگوں کی بربادی کے لیے بھی اپنی بربادی کے لیے کیوں جدوجہد کر رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو اللہ تمہیں دیتا ہے اسی پہ اکتفا کرو اگر ایماندار ہو تو۔ اور یہی قانون یہی کلیہ آج بھی ہے اللہ رب العزت کا، اس کے ساتھ ہی یہ کہا وما اکو تم پہ محافظ، نگہبان نہیں ہوں کہ ہر بندے کا ہاتھ پکڑ کے کروں تم کیا کر رہے ہو، بس میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ اب قوم کا رد عمل دیکھیں، بالکل وہی جو آج ہم اپنے میڈیا پہ سنتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا بری بات کہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کو ان کا حق دو، انصاف کا دامن نہ چھوڑو، یہ معاشروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، کوئی بری بات کہی تھی؟ تو قوم کیا کہتی ہے، قوم کے سردار کیا کہتے ہیں؟ وہی جو آج میڈیا میں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ حق یہ ہے، حلال یہ ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچو، اس کو اپناؤ، اسے کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو آج سے ہزاروں سال پہلے شعیب علیہ، وہی آج کے فرعون ہمیں کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا یا شعیب وصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تیری نمازیں تمہیں یہی حکم دیتی ہیں کہ ہمارے باپ دادے کے دین سے ہمیں ہٹائے؟ لو دیکھو نمازیں پننی شروع ہو گئے۔ انہوں نے قوم کو کوئی بری دعوت دی تھی؟ قوم کو تباہی سے بچانے کا رستہ بتایا تھا، اور قوم کے لوگ جو ہیں اس وقت کے سردار اور منصب دار جو ہیں وہ نمازیں پڑھنی شروع ہو گئے۔ یہ مولوی زبردستی اپنی مرضی کسی پہ نہیں ٹھونس سکتے، تو تم ٹھونس سکتے ہو؟ تم شیطان کے کرندے بن کے اگر اپنی قوم پہ زبردستی مسلط کر سکتے ہو تو ہم بھی اللہ کا حکم سنا سکتے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں میں ایسی قوت نہیں ہے جو ہمارے اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ تم تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن میرا مالک جس دن تمہیں مفلوج کرے گا، پہلے بادشاہوں کو دیکھ لو، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے ہم 2020 تک رہیں گے، ہم 2030 تک رہیں گے، ہم 1000 سال حکومت کریں گے۔ کوئی قبروں میں جا پڑا، کوئی پھانسی پہ لٹک گیا، کوئی ملک بدر ہو گیا، اور تمہاری باری بھی نزدیک ہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت زیادہ طاقتور ہے، ہم بھی انشاءاللہ سنائیں گے وہ بات جو میرے رب نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قوم کی بیٹیوں کو بے حیائی سے بچانے کے لیے منتیں کریں گے، ہم قوم کے بیٹوں کو بدکاری سے بچانے کے لیے ہاتھ جوڑیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے کریں گے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہی جو سیدنا شعیب علیہ السلام کا ہے، وہ آگے آپ کو برز کروں گا. شعیب علیہ السلام اپنی ان کی قوم انہیں تانا دیتی ہے، قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نمازیں تمہیں یہی حکم دیتی ہیں کہ ہمارے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاؤ، کہ ہم اپنے باپ دادوں کے دین کو ان کے طریقے کو چھوڑ کے تمہاری بات مان لیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مال ہمارا جس طرح مرضی یوز کریں، تم کون ہوتے ہو ہمیں پوچھنے والے؟ تو حضرت شعیب نے مال مانگا تو نہیں تھا، انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اس مال کو انصاف کے ساتھ لو، اس مال کو انصاف کے ساتھ خرچ کرو، نہ بددیانتی کے ساتھ مال کو اکٹھا کرو، نہ حرام ذرائع پہ مال کو خرچ کرو، یہ کہا تھا، مانگا تو نہیں تھا. آج بھی ہماری قوم کا وتیرہ وہی ہے جو ہزاروں برس پہلے لوگوں کا تھا. انہوں نے بھی وہی تانے دیے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی نمازوں اور داڑیاں پنی تھی. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ مال ہمارا ہے، ہم جس بینک سے چاہیں گے لیں گے، جیسے لیزنگ پہ چاہے گا گاڑی لیں گے، جیسے چاہے گا اپنے کاروبار چلائیں گے، جیسے چاہیں گے خریدیں گے، جیسے چاہیں گے بیچیں گے، تم کون ہوتے ہو ہم سے پوچھنے والے؟ تم ٹھیکے دار ہو. انک لانت الحلیم الرشید، ہم تو سمجھتے تھے تو کوئی عقل مند آدمی ہے، پر لگتا ہے کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں شعیب علیہ السلام نے کون سی بے وقوفی کی بات. تو شعیب علیہ السلام کہنے لگے، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تمہارے پاس ایک دلیل، واضح دلیل ہے سامنے تمہارے ہے، اے میری قوم تمہارے سامنے واضح دلیل ہے، میں کھڑا ہوں. شعیب علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اگر میں کم نہیں تولتا، اگر میں انصاف کرتا ہوں، اگر میں حرام نہیں لیتا، اگر میں حرام سے اجتناب کرتا ہوں، تو کیا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تم سے بہتر ہے. ورزقنی منہ رزقا حسنا، مجھے جو اللہ نے رزق دیا ہے تمہاری مال و دولت سے بہت اچھا ہے. ورزقنی منہ رزقا حسنا، پھر آگے فرماتے ہیں، اے میری قوم ویسے سیخ پا نہ ہو جاؤ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْحَاكُمْ، میرا مقصد صرف آپ کی مخالفت نہیں ہے، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہارے کاروباروں کو برباد کروں، تمہارے مناسب سے تمہیں اتار دوں، یہ مقصد نہیں ہے، تمہاری بادشاہتوں کو، تمہاری وزارتوں کو اتارنا ہمارا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہم ان سیٹوں کے متمنی ہیں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، ہمارا ارادہ تمہاری ذاتی مخالفت نہیں ہے، بلکہ کیا ارادہ ہے؟ اور نہ میں یہ بات کہوں گا جو میں نہیں خود نہیں کرتا، یعنی ایک کام میں خود نہیں کرتا، میں تمہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اگر میں خود حرام کھاؤں گا تو تمہیں کیسے منع کروں گا؟ بلکہ تاریخ میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا گڑ کھاتا ہے اور اس کھانے کی وجہ سے اسے پیٹ میں تکلیف ہے، آپ اسے نصیحت فرمائیں کہ یہ نہ کھائے. آپ نے فرمایا، بی بی کل لانا. وہ بڑی دور کا سفر کر کے دوبارہ دوڑے کے آئے، آپ نے دوسرے دن فرمایا، بی بیٹے آپ گڑ نہیں کھانا. تو وہ کہنے لگی، اگر آپ نے یہی کہنا تھا تو کل کہہ دیتے. آپ نے فرمایا، کل تو میں نے خود کھایا ہوا تھا، تو اس کو کیسے اثر ہوتا؟ حالانکہ یہ چیز حلال ہے لیکن اس کو تکلیف دے رہی تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نصیحت فرمانی تھی، اور اس وقت نہیں کہا جب خود کھایا ہوا تھا. شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا میں تم سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو میں خود کرتا ہوں. ان اريد الا الاصلاح, میرا ارادہ تمہاری مخالفت نہیں صرف اصلاح کا ہے, خیر خواہی کا ہے. مستطعت, جتنی مجھ میں ہمت ہے میں کرتا رہوں گا, اور انشاءاللہ جتنی ہم میں ہمت ہے, جتنی دیر تک اس جسم کے پنجرے میں جان موجود ہے, ہم اللہ کی کلام لوگوں کو سناتے رہیں گے, اور دنیا کا کوئی جابر انشاءاللہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفي الا بالله, یہ جو کچھ نبی شعیب نے فرمایا کہ یہ میں جو کچھ کرتا ہوں یہ میرے اللہ کی توفیق ہے کہ میں نیکی کا حکم دیتا ہوں. علیہ توکلت, میرا بھروسہ میرے رب پہ ہے, مجھے کسی کلاشن کوفوں والی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی محافظ و گارڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلے بتا دیا, ابھی دھمکی انہوں نے دینی ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيب, مجھے پتا ہے لوٹ کے مجھے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. یا قوم لا يجرمنکم شقاقی, اے میری قوم تمہاری بدبختی تمہیں مجرم نہ بنا دے. اَن يُصِيبَكُم مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوح, تم وہاں تک نہ پہنچ جانا جہاں تک قوم نوح پہنچ کے مصیبت میں مبتلا ہو گئی. اَوْ قَوْمَ حُودٍ, جس طرح قوم حود تباہی میں مبتلا ہو گئی تم بھی اس کناروں تک نہ جانا. اَوْ قَوْمَ صَالِح, یا قوم صالح کی طرح تم برباد نہ ہو جانا. وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيد, قوم لوط تو تم سے دور نہیں ہے, بحر مردار تمہارے قریب ہی ہے. یہ قوم لوط کے ساتھ اللہ نے کیا حشر کیا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اگر ان قتلوں سے, ان ڈکیتیوں سے, ان چوریوں سے, ان بددیانتیوں سے, ان بدکار حکمرانوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے معافی طلب کر لو. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثم توبوا الی, اسی کی طرف لوٹ آؤ, رجوع کر لو, ان بدماشیوں کو چھوڑ دو جن کا حکمران حکم دیتے ہیں, ان بدکاریوں کو ترک کر دو جن کی دعوت ہمارا میڈیا دیتا ہے. وما قوم لوط ان ربی رحیم ودود, تمہارا رب بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے, بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے. میرے بھائیو, اب آپ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں, قوم شعیب, سیدنا شعیب کی دعوت, قوم کا رویہ, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو ہم دیکھیں, ہم میں اور قوم شعیب میں کیا فرق باقی رہ گیا ہے. اگر اس وقت ایک چیخ آئی اور وہ قوم جب صبح ہوئی تو اپنے گھروں میں اس طرح مردہ پڑے تھے جیسے یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا, تو پھر ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں ہم بربادیوں سے بچ جائیں تو وہاں تک نہ پہنچے جہاں قوم نوح, قوم سمود, قوم ہود, قوم لوط, قوم شعیب پہنچ گئی تھی. اللہ اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں معافی کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ میں ایف ایس سی کی طالبہ ہوں, خدا نے اپنے فضل سے بصیرت کی آنکھ کھول دی ہے, میرے والد اور بھائی بہت بے راہ روی میں ہیں, ان کے لیے میں کیا کروں، ان کو منع کرتی ہوں تو برا بلا کہتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کریں۔ اللہ رب العزت بیٹی آپ کی مدد کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ مالک اولاد کے حق میں سب سے زیادہ دعا جس کی قبول کرتا ہے وہ والدین ہیں، اور ماں باپ کے حق میں سب سے زیادہ جس کی دعا کو قبول کرتا ہے وہ اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے تو ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ آپ کے والدین پہ، آپ کے بہن بھائیوں پہ بھی رحم فرمائے۔ آپ اپنی نمازوں میں ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انشاءاللہ ان کے دل کو ضرور بدل دے گا۔ یہ بیٹے نے کہا ہے میرے او لیول کے اور میرے دوست کے ایف ایس سی کے پارٹ ون کے امتحانات ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ دنیا اور آخرت کے امتحانات میں سرخرو کرے۔ جو بھی ہمارے بھائی بیٹیاں عزیز کسی بھی امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دنیا کا امتحان ہے یا آخرت کا ہے، اے اللہ سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیاب فرمانا، اے اللہ انہیں ثابت قدمی نصیب فرمانا، اے اللہ تو ارحم الراحمین سب مسلمانوں پہ رحم فرمانا۔ یہ محمد ارشد مغل صاحب کی اہلیہ قضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست انہوں نے کی ہے، اے اللہ اس ماں پر رحم فرمانا، اس کی اگلی منزلوں کو آسان فرمانا۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد کے لیے دعا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صحت اور اطمینان عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی مسلمان غیر مطمئن ہے تو اسے اطمینان عطا فرما دے، اے اللہ جو کسی بھی سبب پریشان ہے یا بیمار ہے، اے اللہ اس کی پریشانی اور بیماری کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، سب پہ رحم فرما۔ ایک بھائی نے اپنے والدین کے لیے اور بے شمار اگر یہ کوئی آدمی پہلے چوری کرتا پھر وہ جہاد کے لیے چلا گیا، کہ اس کا جہاد قبول ہوگا یا نہیں؟ میرے عزیز بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، توبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ نے کسی انسان کو حق نہیں دیا کہ وہ کسی کے متعلق یہ کہے کہ اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ممکن ہے ایسی بری بات کہنے کی وجہ سے اللہ اس پہ ناراض ہو جائے، میں تو خود اللہ سے اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں بے شمار کوتاہیوں میں مبتلا رہتا ہے، پر جو وہ انسان اچھا ہے جو اپنی کوتاہی پہ اصرار نہیں کرتا بلکہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے معافی مانگ کے گیا ہے، نامعلوم اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کہ یہ کہوں کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا؟ تو اگر اللہ نے نہیں معاف کیا تو میں اس کی معافی کا اعلان کروں تو مجھے کیا حق ہے؟ تو اس لیے یہ معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑیں، اور یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس کا معاملہ کیا کرنا ہے اس نے۔ یہ مختلف بھائیوں نے اپنے مختلف عزیز و اقارب کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، سب بھائی دعا کریں، اللہ جو بھی بیمار ہیں جو بھی پریشان ہیں کسی بھی سبب، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے یہاں نمازی ساتھی تھے حاجی اشرف صاحب شہین آباد کے، وہ پچھلے ہفتے فوت ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا اللہ خود کفالت فرمائے۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں یہ اس ہفتے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جرمنی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا، اگر واقعتاً یہ معاملہ اسی طرح ہوا ہے تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی حاکم نصیب فرما، تو پھر ہم بھی کفار کے ساتھ ٹکرائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ مسلمان اپنے ایمان کے اسلحے سے لیس ہو کے جب نکلتا ہے تو اس وقت کفر کی کوئی بھی قوت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، اور یقین مانیے آج بھی کافر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کے 63 منافق حاکم جو ہیں یہ مسلمانوں کی بربادی کے در پہ ہیں، اللہ ان کو مسلمان کر دے یا ان سے ہماری جان چھڑوا دے۔ تو جب تک کوئی مسلمان ملک مجاہدین کا پشتبان نہیں بنے گا تب تک یہ معاملہ یہ اسی طرح نہیں پلٹے گا. اے اللہ تو ہمارا حامی و مددگار بن جا. اے اللہ تو ارحم الراحمین, اے مسلمانوں کی آزمائش کو ختم کر دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین, اللہم دمر اعداء الدین, اللہم اہلک الامریکیین, اللہم اہلک الصلیبیین, اللہم اہلک الحنود والیہود, اللہم شتت شملہم, اللہم مزق جمعہم, اللہم دمر دیارہم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتِ رِكَابَنَا وَرِكَابَ آبَائِنَا مِنَ النَّارِ. اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کے باسیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا. اے اللہ تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو ارحم الراحمین, ہم سب پہ رحم فرما. اے اللہ سب مسلمانوں کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے دور کر دے. اے اللہ ہمارے معاملات میں ہمارا رہبر بن جا. اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما. اللہم رحمتک نرجو فلا تقلنا الى انفسنا طرفت عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.